Nzembelio nzembo loembwa kwalolambo ikembe na maboko angala na nzembo na sanzolo na miziki asinga pene ya nzenze anga molema mwanga motondisa yo yake sike za bolingo nzamba zali kati na bombeli eloko eluti talo na bisengwa mokili baninga lolenge ya mwasi oyo nalinga ye mibie Moi pongi te yo yo pongi te Azali kitoko nezaleli yako bandisa yo yo Mukeme obita na bengaka ye na melomo kunzie Na maboko anga langa nzipo Na sanzolo na miziki asinga pene ya nzenze Anga molema mwanga moto ndisa yo Yake sike za bolingo nzamba zali kati Na bombele loko eluti talo na bisengwa mokili Baninga lolenge ya mwasyo na linga ye mingye Kutumo ipongite yo yo pongite Azali kitoko nezaleli yako bangisa yo yo Amao ayao ayao ayao nelia e ayao ayao ayao nelia e Petite bolingo mwana ya sominanga Omukeme maimona mabenga kae mamelomo kunzie Lokola mami watana mai mamu Miso mike lokola bibenga pepe na maziba mayo Konzenga sheri esengi basya mabala tuku isatu Basya makamo koto yoko baseka mutu ya teo Kitoko boni makola sheri katia sapato Ebenga nangale kiba susu na konzenga Kingo kitoko lokola nako isalami na penda nzokwe Ebenda mote kumami na mabanga mangegi na langya lola Na poto moindo mire samo na salani na poto moindo mire somo na chini mama yeye na poto moindo sheri o mama na nsi na salani na poto moindo kade mukuruma na sai mama yoyo na poto moindo mando beso na prima na salani na poto moindo continue so na beso na poto moindo to joga na salani na poto moindo Mama yeye na poto moindo mamelo mo na salani na poto moindo mwana sai mama yeye na poto moindo sola jema na salani na poto moindo yona pesa Mwana muke na mwena yeo Nudibimpe, nudibimpe, nudibimpe, nudibimpe, nudibimpe, nudibimpe pe eyo luap luap baba semena tatoué semena mamu semena tuzamasa ye tuzamasa kwa tu batamasa ma batamasa batamasa batamasa batamasa batamasa batamasa batamasa batamasa. Mame, mame, ah, mame, I'm singing, mame.